مولوی وزلہ صاحب کو مفتی بنا رہے ہیں ہم نے, جب سارے کام مفت ہو گیا اس کا تو مفتی ہو جائے گا. کسی آدمی نے کسی بزرگ سے کہا نا کہ حضرت حضرت فیض ہو جائے, انہوں نے کہا کہ اللہ خیر کرے فیوز نہ ہو جاؤ. سبحان اللہ. نحمد من صلی اللہ رسول الکریم. یہ فیض والا بڑا عجیب لطیفہ ہے نا, کہ فیض کی بھی اپنی اپنی وہ ہے, وولٹیج ہے نا. ہاں جی, فیض کی اپنی اپنی وولٹیج ہے. ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے میاں بشیر صاحب کا خیل, سنورا صاحب کو یاد ہے نا جی, آپ لوگوں کو بھی یاد ہے نا. تو یہ اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, وفات پا گئے. ان کا بہت پرانا تعلق ہے. میں اب 64 میں آیا ہوں نا, تو 64 سے ان کو میں نے, انہوں نے کہیں 4 مہینے 64 میں لگائے. اور مولانا صاحب مجدوں میں سے بادشاہ اور بڑے متقی آدمی سے. اور کالجیٹ اسکول کے ٹیچر ہوتے تھے, تو پرنسپل کی پوسٹ پر کمپٹیشن آیا, دوسرا آدمی پرنسپل ہو گیا, یہ رہ گئے. بڑے خفا تھے کہ میں حضرت صاحب کا مریض ہوں, سلسلے میں بیت ہوں, سلسلے والا ہوں, میں رہ گیا, دوسرا آدمی ہو گیا. تو اللہ کی شان و آدمی اسکول کا پرنسپل ریٹائر ہوا, ان کو سلسلے کی برکت اللہ نے پی ایچ ڈی اور ڈائریکٹر آئی آر بنایا. تو مذاق کے طور پر کہتے ہیں میاں صاحب دو ڈی تو ہو گئے, ڈائریکٹر اور ڈاکٹر, اب کچھ تو نہ کرو اور آپ کی سروس تو تیسرا ڈی بھی ہو جاتے ہیں, یعنی ڈین ٹرپل ڈی ہو جاتے ہیں. اور ایک ان کو, انہوں نے کئی آدمیوں کو سلسلے میں لا کر بیعت کیا نا, تبلیغ کا کام بھی بہت کیا ماشاء اللہ. آخری رائے میں زندگی وقف تھی اور بہت لوگوں کو بیعت کیا, تو انہوں نے ان کو گلا تھا, نے کہا میں لوگوں کو لا کر بیعت کیا, لوگ کام لوگ خلافتیں مل گئی, میں ایسے ہی ہوں. تو اللہ کی شان کے ان پر مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے کچھ دن توجہ کی, تو بس وہ ہو گئے سائیکٹرک مریض, وولٹیج برداشت نہیں کر سکے, دماغی مریض ہو گیا. علاج وغیرہ کرایا, ٹھیک ہو گیا, اللہ نے فضل کیا, اور چائے ان پر چائے بند ہو گئی, کالی چائے بند ہو گئی. کچھ عرصہ گزرا تو پھر ان کو شوق ہوا, حضرت مولانا فقیر احمد صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا کہ ایسا انہوں نے اپنے عرض معروض کی کتنے عرصے سے میں سلتے میں ہوں اور میرا کچھ کام نہیں ہو رہا, تو ان کو پتہ نہیں تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ جس شیخ کے میرے تربیت ہیں اسی سے بات بات اسی سے پوچھیں. ہاں جی, حالانکہ وہ ہمارے مولانا صاحب کے پیر تھے, لیکن ہمارا تعلق تو ان کے ساتھ تھا نا, تو ان کی مجلس پہ جانا, بیٹھنا, دعا وغیرہ میں شامل نہ ہوئے تو اچھی بات تھی, لیکن تربیتی بات ہم ان کو نہیں پتا تھا ان کے بارے میں, ان کا کیا حال ہے. اگر مولانا صاحب کو ہی پتا تھا, انہوں نے یوں تھوڑی سی توجہ کی تو پھر ان کو حواس اڑنے لگے, تو خیر پھر خیر ہو گئی. تو ایک دن پھر انہوں نے حضرت صاحب کے حوالے کہا بیالے میں نے کی کہ اللہ کی شان کی 55 سال کی عمر جب ہوئی نا, تو پھر وہ برداشت کر سکے ہیں. ان کی خلافت 55 سال کی عمر میں ہوئی ہے. فیملی فزیشین کو تو پورا حالات کا پتہ ہوتا ہے نا, تو نئے آدمی کچھ کتنا کامل ہی کیوں نہ ہو, سے جب آپ تربیت یہ بات پوچھتے ہیں تو اس کام کے بارے میں اتنا تجربہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سارے تو غیب کے علم تو اللہ پاک کے پاس ہی ہے. ہر وقت کشپن کسی شیخ پر کھولنا یہ ضروری بھی نہیں ہے, کسی وقت کھلتا ہے نہیں کھلتا ہے, یہ صورت حال ہوتی ہے ماشاء اللہ. بخیر پرنسپل صاحب, بخیر. وعلیکم السلام. راجے کے نہیں جی, سنگال ماشاء اللہ. ایک واقعہ بڑا عجیب آیا ہوا ہے نا, جو باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آدھی رات کو مہمان آ گئے. مہمان آ گئے، مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا. اب ان کا وہ پریشان ہے کہ اگر مہمانوں کو کھانا نہ کھلائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، آئے ہوئے مہمان ہیں. تھانوی سلسلے میں تو خیر نہیں ہے جی، اس وقت آئے ہو تو یا تو اپنا کھانا بندوبست کر کے آتے، اس وقت یہ مالک کہاں سے تمہارے لیے کھانا لے. یہ عذاب میں سے ہے نا کہ آپ ایسے وقت میں جا رہے ہیں کہ جب کھانے کا وقت گزر گیا تو کھانا آپ کھا کے جائیں، اپنا بندوبست خود کریں، پھر اپنے میزبان کو تکلیف نہ دیں. مدینہ رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون ملاقات کے لیے گئے تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایسے وقت میں پہنچے کہ سب دروازے بند ہو چکے تھے. تو باہر ایک چبوترا ہوتا تھا، پس چبوترے پر ہی دو تین چار ساتھی تھے، لیٹ کے سو گئے. صبح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو دیکھا کہ مہمان باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت مولانا سیرن بندی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے. نے کہا کیا ہوا؟ نے کہا حضرت ہم دیر سے پہنچے تھے، دروازے آپ کے بند ہو گئے تھے، آپ کے معمولات میں سے اس وقت منع ملاقات نہ کسی کے لیے دروازہ کھولنا تھا، تو اس لیے ہم باہر سو گئے. اور صبح جو ہے تو کہا کیا آپ کے لیے تھے اصول نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اصول ہوں گے ہم پر بندی ضرور. تو سر پر پگڑی بھی نہیں تھی کہ کیا بات ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ریل میں جو سفر کر رہے تھے مجھے نیند سو گیا، یوں جھٹکا لگا تو پگڑی نیچے گر گئی. تو انہوں نے بہت ایک بہت اعلیٰ بہت قیمتی ولایتی کپڑا پگڑی کے لیے ان کو عنایت فرمایا، تو انہوں نے اس کو لیا، چوما، سر پر رکھا، اور پھر نیچے رکھتے ہوئے کہا کہ ہم جو ہے تو ہندوستانی کھدر کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کرتے، کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے. پھر انہوں نے کپڑا واپس لے لیا، یہ ہدیہ ان کا قبول نہیں کیا. وجہ سے ہے کہ اس کا کپڑا خریدتے ہیں کافر کا تو ساری معیشت طاقت اس کی بڑھتی ہے، ہاں جی. اور یہ پھر اتنے جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو مسلمان کو روڑنے کے لیے، رگڑنے کے لیے اسلحہ، فوج، بمباریاں سب کچھ کرتا ہے. ایک ایک چیز جو تو خرید رہا ہے، مفتی صاحبان جو فتوا دیں فتوا ان کی اپنی مرضی ہے، میں اس کو حربی کافر کی مدد کا عمل سمجھتا ہوں. ہاں جی، اس بات کو جان لیں جو لوگ مجھ سے بیعت، اس بات کو سمجھ جائیں کہ میں اس کو حربی کافر کی مدد کا عمل سمجھتا ہوں. کیونکہ پہلے زمانے کے جو مسئلہ ہے کتابوں میں آیا ہوا کہ کافر کے ساتھ تجارت یا جائز ہے، وہ اشد ضروری چیزوں کی ہے. کہ ہمیں جو ہے تو 1000 من گندم چاہیے تھی اور ہم 800 من پیدا کر سکے، 200 من نہیں پیدا کر سکے، اور نہ ہو تو ہمارے لوگ بھوکے میں بھوکے مبتلا ہو جائیں گے، اس کا خریدنا جائز ہے کافر سے. ہمیں 1000 گز کپڑا چاہیے تھا، 500 گز ہم بنا سکے، 500 گز کپڑا نہیں بنا سکے، اگر وہ نہ ہو تو ہمارے عورتیں ستر کے بغیر ہوں گی اور گرمی سردی کے اثر سے بچنے سے بغیر ہم ہوں گے، اس کا خریدنا جائز ہے. آج کل کے مفتے جب ان سے پیپسی ویپسی کی بات کرو کہتے ہیں کیا ہے، پانی ہے، چینی ہے، کیمیکل ہیں، اس پر کوئی آرام گفت کرتا ہے. جا یار اپنے باڑ میں، تو جا تو اور تیرا علم اور تیرا فتوا باڑ میں جائے. شکر ہے ہم نے تجھے مفتی مانا ہے، تجھے پیغمبر نہیں مانا ہے. اے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے اس بات کو بتا دیا کہ آگے کیا کہ فتوی کی کیسے حد ہوتی ہے جہاں پر فقراء تکفیر کی نظر جاتی ہے. تو اس لیے اس بات کے وعدے کے ساتھ چلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، خضر علیہ السلام کے ساتھ، کہ ان کی بات پر اعتراض نہیں کرو گے، پوچھو گے نہیں. کہ وہ ظاہری نظام جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر ایک باطنی نظام بھی اس کو نظر آ رہا ہے. ہمارے والد صاحب کے شیخ تھے, قادری سلسلے کے بزرگ تھے, ہمارے علاقے میں آئے ہوئے تھے دورے پر. مفقود الخبر کا ایک مسئلہ ہو گیا, خاون گم ہو جائے تو اب سارے ایف اے کو نے چار سال پر فتویٰ کیا ہوا ہے, دیوبند والوں نے فقہ حنفی کے لیے بھی فتویٰ کیا چار سال پر. تو اس میں چار سال سے آدمی غائب تھا, سارے علماء نے فتویٰ لکھ کر دستخط کر کے کہا کہ اس کی بیوی اب دوسرا نکاح کر سکتی ہے. تو وہ حضرت صاحب ہمارے تشریف لائے ہوئے تھے, لوگ بڑے خوشی ہے کہ وہ بھی آئے ہوئے, ان سے دستخط کرا دیں گے تو پھر بات بہت پکی ہو جائے گی, سب لوگ مانیں گے بھی کہ انہوں نے دستخط کر دیا. ان کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے, اس پر دستخط. انہوں نے کہا اس پر دستخط نہیں کرتا میں, کہ مسئلہ ٹھیک نہیں, کہ مسئلہ ٹھیک ہے, دستخط آپ کیوں نہیں کرتے. کہا اس پر دستخط ہو نہیں سکتا ہے, بس جائیں آپ. اس وجہ سے دو تین دن بات رک گئی, اس پر عمل میں دو تین دن بات رک گئی کہ حضرت صاحب نے دستخط نہیں کیا ہوا ہے, کیوں نہیں کیا ہوا ہے, تو میں ہو گئی. اور ان تین دنوں میں وہ خاوند اس کا آپ پھر آج. تو لوگوں نے شکر کیا کہ اس نے دستخط کیا ہوا تھا, کہ حضرت صاحب نے دستخط کیا ہوا تھا تو آج جو ہے مسئلہ بنتا کہ اس کا خاوند اس لیے آ گیا. سبحان اللہ جی. باقی بلر ہم مطلب واقع انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں, کھا اس کو جگاتے ہیں, بٹیارا اس کو کہتے ہیں, روٹی پکانے والا اور سارن پکانے والا, اس زمانے بٹیارا کہتے ہیں کہ بٹیارا کو جگاتے ہیں, اس کی نیند خراب ہوتی ہے, اس کا جگانا جائز نہیں ہے. مہمانوں کو بھوکا چھوڑتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. اس بٹیارے کو پتہ چلا کہ خاص مہمان آئے, وہ جاگا, اس نے کھانا تیار کر کے خوان میں رکھ کر لایا. اس نے کہا کہ حضرت کھانا حضرت, او ہو اتنے خوش ہو گئے, اتنے خوش ہو. انہوں نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے. تو اس نے کہا بس حضرت اپنا جیسا بنا لیں. انہوں نے کہا اور کچھ مانگ, کوئی چیز مانگ. بڑا سمجھایا کہ کچھ مانگ لے, مال دولت مانگ لے, ہاں جی کچھ مانگ لے. انہوں نے کہا نہیں بس اب ایک ہی مطالبہ. انہوں نے کہا کہ اچھا وہ اندر لے گئے اور ایک ساتھ اس کو گلے لگایا اور ساتھ کے بعد باہر نکلے تو اس آدمی کی شکل بھی بدل گئی تھی اور باقی بلّہ رحمتہ اللہ علیہ جیسی ہو گئی تھی. لیکن یہ تھا کہ ان کو ہوش و حواس تھے اور اس آدمی کو ہوش و حواس اڑ گئے تھے, کیونکہ وہ جو فیض کی جو قوت تھی وہ برداشت نہ کر سکا. اور پھر ایک ساتھ کے بعد بس اس کی وفات ہو گئی, یعنی کہ اس کے اعصاب اور دل گردہ جگر برداشت نہ کر سکا. تو اہل تصوف کہتے ہیں کہ مر تو گیا لیکن باقی بلا بن کر مرا. نہیں کتنا قرب ہوا اللہ کا, کیوں جو سال ہر سال کے مجاہدات محنتوں سے مشقتوں سے ان کو جو ملا وہ تھوڑی دیر میں خدمت کی برکت سے انہوں نے لے لیا. اس لیے مجاہدہ پرہیز اور صحبت دعا نگاہ جو ہے یہ تین ستون ہیں نا, اور تینوں ضروری ہیں, اپنی اپنی قوت ہے ان کی. ہاں جی ایک اور عجیب لطیفہ ہے کہ ایک پٹھان کو کسی نے کہا کہ فلانے بزرگ سے جا کر بیعت ہو جاؤ, اور وہ بیعت کرتے نہیں ہیں لیکن تو کوشش کرے گا تاکہ بیعت کر لیں. تو اس نے کہا کیوں نہیں. یہ جب چلا گیا وہاں تو اس کو یہ بھول گیا کہ مجھے بیعت کریں, یہ اس کو بھول گیا. اس نے کہا کہ مجھے خلیفہ کریں, کہ حضرت صاحب مجھے خلیفہ کریں. انہوں نے کہا بھائی آدمی آتا ہے بیعت ہوتا ہے, مجاہدات کرتا ہے, سیکھتا ہے, کوشش کرتا ہے کرتے کرتے کسی وقت خلافت بھی ہو جاتی ہے. نے کہا کہ نہیں بس مجھے کرو گے. تو کہ آپ کیا کریں, آخر اس نے نکالا چھرا, کہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, کہ آپ کیا کریں آدمی. کہ اب شاید یہ مسئلہ ہے کہ اس آدمی کے ہاتھوں قتل ہو جائے اس کی بھی آخرت تباہ, اور میں قتل ہو جاؤں تو مجھے بھی نقصان. اب جو ہے اس سے جان بچانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اب یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ایک جملہ اس کو بول لے آدمی تو میں خلیفہ کر دیا, اور اس سے اس کی بھی جان, اس کی بھی آخرت بچتی ہے, ہماری بھی جان بچتی ہے. تب تم نے کہا کر دیا. یوں کہا کر دیا تو آدمی پیچھے ہٹا, اس کا حال بدل گیا. وہ آدمی ایسا رو رہا ہے, ایسے چیخیں مار رہا ہے, اس کا حال بدلا ہوا ہے. وہ کر دیا کہ ساتھ اللہ پاک نے کر ہی دیا. وہ مطلب ہے کہ ہو جاتی ہے پوسٹک تو ہو جاتی ہے, ٹریننگ پھر بعد میں ہوتی ہے. جو کہتے ہیں جذب ہو جاتا ہے, سلوک پر وقت لگتا ہے, جتنا وقت لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ قلب آدمی کا مان لیتا ہے. نہیں تو میرے ساتھ جو ڈاکٹر سیار صاحب وغیرہ نے لڑائی کی نا اس مسئلے پر, وہ ایمان کے مسئلے کو بیان کرنے پر, تو یہ کہا کہ مان لینا بس ہے. تو یہ زبان کے غرادر کی تصدیق سے ایمان ہو گیا. تو کہتا ہے ایمان کہ اجزاء اور ایمان یہ ہے وہ ہے, بڑی اس نے بس ایک میرے ساتھ. سبحان اللہ. تو کیا بات تھی جی؟ کیا بات؟ ہاں وہ بدلے اس وقت تو تعلق تو اس کا اللہ کا ہو گیا, تفصیلات میں پھر بعد میں سیکھتا ہے آدمی, وقت لگتا ہے سیکھ لیتا ہے, ہو جاتی ہے. اور پوسٹنگ ہوگی, ٹریننگ بعد میں ہوئی, پوسٹ پہلے مل گئی. ہاں جی فیض افیوز جی. تو اس لیے آدمی کو محض اللہ کی رضا, اللہ کی رضا, اپنی اصلاح, یہی دو نیتیں کرے. اللہ کی رضا کی نیت کرے, اپنی اصلاح کی نیت کرے, باقی سلاسل میں چلتے ہوئے اور کسی چیز کی بھی نیت نہ کرے آدمی, اور کسی چیز کی نیت نہ کرے. ہاں جی ڈاکٹر سیار صاحب سے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جس وقت آپ ایسی نیت کریں گے کہ آپ پر آپ کو قتل کیا جا رہا ہے اور آپ کا شیخ آپ کو بچانے کے لیے بھی آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے, اتنی بے نیازی جب برتو گے اس سلسلے میں پھر فیض خاص ہوتا ہے. تک رہتا بولے پری خود لو مشہد ہے مونگ مڑے شو ہوتے دوارا نہ ہو رہا گلے یا خدا پاکا وہ سغد ہے 200 میل دے مڑے تھا تلل زما عمر سید کما زما شریف فرض بے واجب بے نما بکھڑے ہوئے شیر لیا سے فرض ہوتا واجب ہوتا تو میں کرتا جی. وہ ایک دفعہ انڈونیشیا کے لوگ آئے ہوئے تھے جماعت میں, تو انہوں نے ہمارے جنازے دیکھے نا تو حیران ہو کہ فرض کفایہ پر اتنے لوگ آتے ہیں آپ کے یہاں. ان کے ہاتھ رواج ہے کہ بس اتنے آدمی جو ضرورت کو پورا کر لیں, یعنی اتنا رواج نہیں ہے وہاں پر. حالانکہ یہ ہمارے علاقے کا رواج اچھی بات ہے, زیادہ لوگوں کو جمع ہونا. اور فرض بدل جنازے تو بدل لیتا بس. تو کتنی گھٹیا دیے تھے آج جی. ایک دفعہ ایک جنازے میں گیا تو وہ اللہ کی شان کے ایک بھائی تو بہت دیندار آدمی تھے جو ہمارا جو تعلق تھا ہم اس وجہ سے گئے, دوسرے بھائی بالکل دنیا دار آدمی سارے انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے بیٹھے اور کوئی کس جگہ افسر کوئی کس جگہ افسر آنی. تو ایک بیچ میں سی ایس ایس تھا تو اس کا میرے ساتھ سلام کلام تھا. جنازے کے بعد کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دادی جان کا جنازہ تو شاندار ہوا نا. ہاں میں نے کہا شاندار ہوا. سیفٹی موٹر آئی ہے, اتنے آدمی آئے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا حال ہوتا ہے جی. اس طرح کی توقعات وابستہ کرنا جی. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ درجات بلند فرمائے. وہ یہ دنیا کے کاموں میں مریدوں کے رشتے وغیرہ کرانے میں دلچسپی نہیں لیتے تھے. وہ تجربے کے بعد ہم بھی اس بات کو سمجھ کہ اگر کامیاب ہو گیا تو ہمیں تو کوئی بھی جو ہے تو ایک گائے بھینس کی کاڑیا نہیں بیچتا جی. واپس بعد صاحب کو اونٹ کا دیا کہا تھا وہ ابھی تک لے. اور اس کا کوئی شکرانہ نہیں مل رہا کام ہو جانے کا جی. اور کوئی خرابی آ جائے تو سو کو بس آ کے کڑی. اور ہمارے پاس کوئی غیب کہہ لو کہ بات ٹھیک ہوئی ہو جی, آ کے اللہ پاک کہہ لو. اب اپنی کوشش کر لیتے ہیں آگے ٹھیک آتی ہے ٹھیک آتی ہے, غلط آتی ہے ہم کیا کریں. سبحان اللہ. تو آدمی خالصتا اللہ کی رضا اور اپنی اصلاح کی نیت رکھے. دن فڑ میں ذرا ہمارے سلسلے کا زیادہ جماؤ ہو گیا نا, یہ مدرسہ بن گیا اور وہ اقتدار کی پوسٹیں آ گئی تو دو ساتھیوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا جی. ٹکراؤ کس پر ہو گیا کہ یہ مدرسہ اس کے حوالے کیا ہے, اس نے فلاں فلاں آدمی کو شورا بنائی ہے اور ہمیں بیچ میں چھوڑا ہے. میں کہا سبحان اللہ, یہی تو وہ فضول سوچ ہے جو کہ آدمی کو سلسلے میں ترقی کرنے سے روکتی ہے اور اللہ کا قرب دلانے میں رکاوٹ بنتی ہے. مطلب آپ جو ہے تو انتظامی پوسٹ لینے کے لیے سلسلے میں چلے تھے کہ آپ شورا کے ممبر بنائے جاتے اور آپ جو ہے تو انتظامی امور میں آپ کو عہدہ دیا جاتا. یہی تو فاسد نیت ہے جو کہ اب دنیا ہو گئی. ہاں جی, سلسلہ نہ رہا دنیا ہو گئی. ایک دفعہ یہ رائےبند کا واقعہ ہے, ایک جماعت الجزائر کی یا کہاں کی بنائی رائےبند والوں نے, اس میں دو آدمی تھے بڑے زوردار. ایک تھے اپنے علاقے کے خان بھی تھے اور عالم بھی تھے, دوسرے تھے اپنے علاقے کے خان بھی تھے اور افسر بھی تھے. اب امیر کس کو بنائیں, اس پر مشورہ ہو رہا ہے. تو خیر وہ جو عالم اور خان تھے ان کو امیر بنایا, لیکن ان کو ہدایت دی کہ تو جو ہے تو جماعت کا امیر تو ہے لیکن تیرا امیر فلانا خان ہے. یہ جماعت کا امیر تو ہوگا, تیرا امیر یہ ہوگا, مطلب اس کے ساتھ تو ذرا احتیاط سے چلے گا کہ یہ خفا نہ ہو جائے. اللہ کی شان کو اس آدمی کو اس ترتیب پر تو چلایا نا جی, کہ بھائی تو لواب صاحب نے اس ترتیب پر تو اس آدمی کو چلایا, لیکن بعد میں اس کے ہاتھوں جو نقصان ہوا وہ پر ہمیں یاد. اگر اس وقت جو ہے تو اس کو پورا ماتحت کر کے چلاتے, مانتا نہ مانتا چھوڑ کر چلا جاتا تو نقصان نہ ہوتا. تو لہذا اگر کوئی آدمی اس کے لیے ذمہ داری کے لیے خانی کے لیے اور حیثیت کے لیے چل رہا ہے سلسلے میں, تو اس کا تو نہ چلنا بہتر ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح کے لیے چل رہا ہے اس کو فائدہ بھی ہوگا, اس کو بھی فائدہ ہوگا, سلسلے کو بھی فائدہ ہوگا, دین کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. تو اس لیے اس بات کو یاد رکھنا کہ حضرت عبید اللہ صاحب ان باتوں کو بس سختی سے چمٹتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ دیوبند کے خوانین نے اس بات کا پھڑا ڈال دیا کہ شورا میں ہماری بھی رکنیت ہونی چاہیے. اتنا جو ہے وہ مسئلہ آگے بڑھ گیا کہ اس وقت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست ہے, سلسلہ یہاں تک بڑھ گیا کہ اختلاف اور جھگڑا کھڑا ہونے کا خطرہ ہو گیا. حضرت مولانا اشرف ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خط لکھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کہا حضرت ایک دو قوانین کو لے لیں شورا میں, کیا ہے اکثریت تمہاری ہوگی, فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے ورنہ مدرسہ ٹوٹ جائے گا, مدرسہ ختم ہو جائے گا, دیوبند کا مدرسہ ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اخلاص اور فہم و فراست کیسے کہتا تھا. ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اخلاص اور فہم و فراست کیسے کہتے ہیں, کہ انہوں نے جب جواب لکھا کہ مدرسہ چلانا ہمارے نزدیک مقصد ہی نہیں ہے, ہمارے نزدیک مقصد اللہ کی رضا ہے, اور اللہ کی رضا ان قوانین کا ایسی جو ہے تو پاک جگہ کی شورا کا عمر بنانے میں نہیں ہے. تو اس لیے اگر مدرسہ ختم ہوتا ہے ختم ہو جائے, میں نے نہیں ماننا اس بات کو. کہتے واقعی وہ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے اس فیصلے میں بہت فوائد تھے, بہت فوائد تھے. تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی, بکر لگتا ہے پھر سمجھ آتی ہے بات. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.